Eu aș vrea să citesc un poem un pic mai lung, care face că două poezii, dacă aveți răbdare. În cetatea lui Jupiter scriu cu singurătate pe umăr altor singurătăți, mesager imun la pedeapsă, ceva tot rămâne pe degetele fine de ceață. Ziua începe fără dimineață, trimit săgeți spre cer, care nu se mai întorc. Blestemul victoriei așteaptă un semn. Scriu pe pielea arsă de aștri despre meseria de supraviețuitor. În bărcuța plutind în creier, zeii se joacă cu noi de-a războiul, noi de-a iubirea. Inventând anotimpuri și jertfe noi, scriu ca un învingător fără luptă, așteptând timpul gloriei. Presimțit după zbaterea din pupilă, după mâna ce lovește în zid, după șarpele ce șleapă de solzii la picioarele morții, sângele meu aleargă și cântă și vindecă, ceva tot rămâne după judecata de apoi, când victima devine iarăși călăul. Scriu până când se tocește ultimul glonț din aripă, ceva tot rămâne. Vânzătorii de zăpadă așteaptă să cumpăr lumină solidificată. Pe ea se impregnează cel mai bine lumea ce ne înghite în orașul sticlos. Macaraua ridică o lacrimă dintre menhire, dolmene, crohmeluri. Iubirea ucide fără să știe. Numărate sunt zilele celui ce scrie. Ceasornicul pământului îl trezește din beția vieții. Vântul invită o frunză la dans. Doar pentru atât venise pe lume, scriu în iadul la prima mână, deghizată în idee, sorbind sângele îndoit cu ambră. Zeul sună la interfon. Nu deschid, nu mai am nimic pentru cină. Cade aceeași stea. Nimic fără sânge într-o lume sanguinolentă. Sângele albastru al cerului, sângele negru al pământului, sângele verde al apelor, sângele de aram al focului în venele celui ce scrie pe aer, mesagerul frumos cu vestea cea rea. În lumina comună noaptea ajunge obosită. Îi dau să bea lapte cald, ațipește. La miezul nopții se trezește, plânge, vrea acasă, o iau în brațe, plânge mai tare, trezește vecinii. Vine un echipaj vișiniu, televiziunea urcă pe scara pompierilor, apoi camionul lovește în plin. Scriu cu un trandafir pe lemnul vechi de la poartă, mă ascund în rochia străvezie, în pantofii de lac, țin un craniu cu apă de ploaie pentru cavalerul în negru, pentru lordul în frac. Ceața se ridică, rămâne cei veșnic și inutil, într-o lume utilă cuiva, scriu purtând zilnic aceeași piele, aceleași mâini prea lungi, aceiași ochi în aceleași orbite, scriu ca un spânzurat, vântul îi smulge limba și toate încep să vorbească mai clar, sub ploaia unei bucurii aspre, despiță femeie. Cum lucrează în folosul meu, doamna în negru, doamna în roșu, doamna în violet, venind cu poemul la șold, prin cenușa Cartaginei din fiecare. Un poem te ucide, altul te încoronează, luptându-se spate în spate pentru orice visător, lipindu-i la finele luptei capul de corp, e aproape ieri. Chipul meu ia chipul fiecărei litere, din poemul stând la masa dintre cer și pământ. Curăți vorbele de solzi și oase, mușc din viitor, beau trecut, fiecare casa cuiva, casa unui necunoscut ce jupoaie de vii tineri, aleși spre a fi trimiși către zei, scriu cu un cuțit de obsidian și mă plagiază vântul, soarele, primăvara, mă plagiază iubirea și moartea și sunt fericită. Ceva tot rămâne pe fila în care împachetez lumea arzând la ambele capete.